Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. W południe w Sejmie odsłonięcie tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zdaniem wicemarszałek Kidawy-Błońskiej prezydium Izby nie wiedziało o tej inicjatywie. Dymisję we władzach partii opozycyjnych na Węgrzech po przegranej w wyborach. 2/3 głosów zdobył Fidesz premiera Orbana. Nielegalna plantacja konopi indyjskich zlikwidowana pod Toruniem. Prezydium Sejmu nie miało informacji o planowanym dziś w siedzibie Izby odsłonięciu tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mówi w Trójce wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. Uroczystość w południe wezmą w niej udział prezydent i premier. Wicemarszałek Kidawa-Błońska w salonie politycznym stwierdziła, że prezydium Izby nie wiedziało o odsłonięciu tablicy. Prezydium Sejmu nawet nie wiedział, że ktoś miał taki pomysł, że to jest realizowane. Czy nie można powiedzieć, słuchajcie, jest pomysł, taka tablica, informujemy, że powstanie... Nie można tego. Czy to jest dziecinada i to jest robienie po to, żeby robić te podziały? Jutro 8. rocznica katastrofy smoleńskiej. Władze Platformy Obywatelskiej zapowiedziały, że politycy tej partii nie wezmą udziału w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego. Jak co roku planują odwiedzić groby swoich zmarłych wówczas kolegów, mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Żeby pamiętać o tych osobach, bo każda z tych osób miała bardzo ciekawe życie, zrobiła wiele dobrego i powinniśmy o tych osobach pamiętać, a nie zastanawiać się, czy pomnik został postawiony zgodnie z prawem na placu, czy został postawiony zgodnie z prawami architektury. Dlatego lepiej cofnąć się, pamiętać o tych osobach. Jutro na placu Piłsudskiego zostanie też wmurowany kamień węgielny pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jego odsłonięcie może nastąpić 11 listopada. Fala dymisji w węgierskich partiach opozycyjnych po porażce w wyborach parlamentarnych zrezygnował m.in. lider Jobbik, Gabor Vona. Wybory wygrał Fidesz, partia premiera Orbana będzie mieć 2/3 miejsc w parlamencie. W czasie kampanii wyborczej Jobbik starał się odejść od skrajnie prawicowej nacjonalistycznej retoryki, którą częściowo przejął Fidesz. Przedstawiciele opozycji chętniej niż o nielegalnych imigrantach, którzy jakoby zagrażają Węgrom, mówili o emigracji z Węgier na zachód i korupcji w najwyższych władzach. Jobbik zdobył 26 mandatów, o 3 więcej niż w poprzednich wyborach w 2014 roku. Niemniej jednak Gabor Vona, przewodniczący tego ugrupowania, zrezygnował ze stanowiska. Nasza partia jest jedyną nadzieją dla tych, którzy pragną zmiany rządu. Jesteśmy najsilniejszą partią opozycyjną. Po wyborach ustąpiło także kierownictwo Partii Socjalistycznej. Jej wynik był najgorszy od 90 roku. Niemniej jednak to ugrupowanie będzie miało 20 deputowanych. Odpowiednio 9 i 8 mandatów zdobyły także lewicowe Koalicja Demokratyczna i Polityka może być inna. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zdecyduje o losie kamienicy przy Skarżewskiej 11 na Pradze Południe. Za godzinę spotyka się na posiedzeniu niejawnym. Decyzję ma ogłosić przed południem. Rozprawa dotycząca reprywatyzacji nieruchomości przy Skarżewskiej 11 odbyła się pod koniec stycznia. Zeznający wówczas lokatorzy mówili o fatalnych warunkach mieszkaniowych, szykanach i zastraszaniu. Janina Ryszko mówiła też o braku zainteresowania ich sytuacją ze strony burmistrza dzielnicy Tomasza Kucharskiego. Władze dzielnicy, burmistrz nie dbali o mieszkańców. Od 2010 roku chodziliśmy, prosiliśmy burmistrza, żeby coś zadziałał. Burmistrz twierdził natomiast, że decyzje reprywatyzacyjne nie należały do jego kompetencji, a o problemach mieszkańców nic nie wiedział. Do urzędu dzielnicy Praga Południe według mojej wiedzy nie wpłynęło żadne zawiadomienie, żaden dokument, którym wskazywano by na nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji. Kamienicę przy Skarżewskiej 11 zreprywatyzowano 3 lata temu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nielegalna plantacja konopi indyjskich zlikwidowana w Górsku pod Toruniem. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 3 mężczyzn i zabezpieczyli ponad 180 krzewów konopi oraz 4 kg marihuany. Były warte na czarnym rynku ponad 65 tysięcy złotych. Plantacja znajdowała się na terenie wynajmowanej posesji. Była wyposażona w specjalistyczny sprzęt oświetleniowo-grzewczy. Z ustaleń policjantów wynika, że plantacja mogła działać nawet od około roku, a wyprodukowana marihuana prawdopodobnie miała trafić na nielegalny rynek powiatu toruńskiego. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące uprawy i wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Sąd w Toruniu aresztował ich na 3 miesiące. Grozi im do 15 lat więzienia. To był serwis Trójki. Czas na sport w Trójce, Janek Kałucki. Sensacyjne wiadomości z Kielc. Wszystko wskazuje na to, że Michał Jurecki, piłkarz ręczny PGE Vive, nie przedłuży obecnego kontraktu i po sezonie 2018-2019 przejdzie do Flensburga. Zawodnik w Bundeslidze ma grać przez 2, a może nawet i 3 lata. No i mistrzowie Polski będą musieli znaleźć kogoś na miejsce Jureckiego. Podobno właściciele Vive poważnie myślą o rozgrywającym Orlen Wisły Płock Tomaszu Gębali. Teraz już wielki futbol. Real Madryt zremisował 1-1 z Atletico w najciekawszym meczu 31. kolejki Ligi Hiszpańskiej. Z podziału punktów w Madrycie najbardziej cieszy się FC Barcelona, która ma już 11 punktów przewagi nad Atletico. Trzecie miejsce zajmuje Valencia, Real jest czwarty. Natomiast w lidze włoskiej kibice Napoli wreszcie mogli skandować nazwisko Arkadiusza Milika. Polak strzelił bardzo ważnego gola dla swojej drużyny. Napoli wygrało z Kiewo 2-1. Warto zaznaczyć, że bramkę dla Kiewo zdobył Mariusz Stępiński. W PGE Speedway Ekstraklasie żużlowcy Stali Gorzów Wielkopolski zostali liderami po pierwszej kolejce nowego sezonu. Stalowcy pokonali Getwell Toruń 54-35. W innych wczorajszych meczach Unia Tarnów wygrała z Falubazem Zielona Góra 47-43, a GKM Grudziądz zremisował z Włókniarzem Częstochowa 45-45. I na sam koniec siatkówka. Zawodnicy Asseco Resowi Rzeszów wygrali z MKS-em Będzin 3-1, a Oniko Warszawa przegrała z Kuprum Lubin 1-3 i nieco skomplikowała sobie sytuację w tabeli. Podopieczni Stefano Antigi mają tyle samo punktów co Resowia, AZS Olsztyn i siódmy Jastrzębski Węgiel. W najgorszym wypadku drużyna ze stolicy może nawet nie zagrać w playoffach. Przyjmujący Oniko Bartosz Kwolek nie dopuszcza takiej myśli, ale przyznaje, że Kuprum wygrał wczoraj zasłużenie. Kuprum zagrało bardzo dobry mecz. Przede wszystkim od tego trzeba zacząć im pogratulować, bo zagrali fantastyczne spotkanie i myślę, jakby tak grali cały sezon, to na pewno byliby w pierwszej szóstce i to nie ulega żadnej wątpliwości, ale chyba wygrał lepszy. No, przegrywamy zespołami, które są coraz niżej, co jest trochę niepokojące, ale no, mam nadzieję, że tą formę złapiemy akurat na piątek i wygramy po prostu. A w piątek Oniko zagra na wyjeździe z Czarnymi Radą. Dziś natomiast Dafi z Połem Kielce podejmie warte zawiercie. Tydzień rozpoczyna się od słońca. Na termometrach 16 stopni w Zakopanem, 15 w Warszawie, 12 w Gdańsku. Trochę chmur tylko na Pomorzu. Tam też od czasu do czasu może padać i grzmieć. Na Pogórzu silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażenie w Saturnie. Do wybranych telewizorów LG i Philips dodajemy kartę podarunkową Saturn o wartości aż do 1000 zł. Na przykład do Smart TV OLED LG 65 cali 4K klasa A za 10 499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. A tak na początek wule wykuszawek mła, sesła, la belle, 13 minut po godzinie 9. Słońce, słońce, słońce cudowne i właściwie lato przyszło z pominięciem wiosny. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy do południa. Będzie wyglądało jak następuje: za 17 minut informator ekonomiczny, Arkadiusz Ekiert i jego gość. Tuż po godzinie 10 po serwisie informacyjnym płyta tygodnia, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Złota kolekcja. Przewodnik fantastyczny Violetty Myszkowskiej, dziś o książce Ostrze zdrajcy Sebastiana de Castel. To będzie mniej więcej kwadrans po godzinie 10. Kwadrans przed 11, fajny film, Ryszard Jaświński, dziś rozmowa z aktorką Julią Kijowską o jej pracy za granicą. No i po 11 piosenka dnia, Laocze, Kapitan Polska, to już Państwo wiedzą. Zaraz potem instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dziś opowieści o 100-latkach w Japonii. Jak żyją, jak pracują, czy marzą, co nadaje sens ich życiu i co myślą o śmierci. W Japonii ludzie mają szacunek do osób w podeszłym wieku. Grażyna Dobroń zaprasza po 11.15. Przed godziną 12 lektura w Trójce. Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, korespondencja 1955-1996. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Czytają Grażyna Barszczewska i Adam Ferency. To mniej więcej kwadrans przed godziną 12. No a poza tym muzyka i życzymy dobrego odbioru.

kupując iPhone SE 32 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale. Zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1199 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce oraz w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10 sekund będzie punktualnie w 9:30. Informator ekonomiczny. Dziś poniedziałek, więc w studiu naszym komentatorem jest Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. I Jarek Rzekiert, witam serdecznie. Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość domaga się komisji śledczej w sprawie afery VAT-owskiej. No nie wiem, czy afery, no chyba jednak afery. Chodzi o to, że była luka w dochodach tak. VAT-u i że były wielkie wyłudzenia karuzelowe. Tak. No, jakby spojrzeć na historię wszystkich krajów, w których obowiązuje ten podatek, tak wstecz 10 lat temu. A czy wie pan, temu, w którym kraju nie obowiązuje? W Stanach Zjednoczonych. No, ale to nie są kraje, to nie jest kraj Unii Europejskiej. My tutaj o nich mówimy, ja mam na myśli. Wszędzie właściwie był ten problem. I to na znacznie większą skalę niż u nas. Największy tam, gdzie on się pojawił po raz pierwszy. Tak naprawdę to chodziło o Wielką Brytanię. Ja pamiętam, że już chyba z 10 lat temu już pisałem o przestępstwach karuzelowych, które grożą Polsce, a w Wielkiej Brytanii tak to wygląda. No, ale kraje zachodnie wzięły się za wdrażanie różnych środków zapobiegających takim przestępstwom. No i jakoś tam starają się to ograniczać, chociaż oczywiście zjawisko nie znikło. Dopiero jest konieczna poważna reforma tego systemu VAT-owskiego. U nas ta ekipa, której się zarzuca, że nic nie robiła, zaczęła stosować różne rozwiązania, z których i dzisiaj ekipa obecna korzysta i je wdraża. Efekty już w budżecie są. Ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, aby kontynuować te działania. No natomiast polowanie na domniemanych sprawców jakichś wielkich strat, no może dojść donikąd, bo zawsze ekipa ta może powiedzieć, że robiliśmy dokładnie to, co nasi partnerzy na Zachodzie. I może robi lepiej, może gorzej, ale pewnie lepiej skupi się rzeczywiście na zapełnianiu budżetu. Tu są poważne wyzwania związane z podzieloną płatnością, z rozmaitymi innymi nowymi rozwiązaniami, które wejdą w życie za kilka miesięcy. Proponuję skupić się na tym. Dobrze. Biznes apeluje, panie redaktorze, w interesie Polski jest ograniczenie barier przy zatrudnianiu obcokrajowców. A wie pan, z czego to wynika? No z tego, że jeśli zgodnie z Eurostatem, to mamy jedno z najniższych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej. 4,4. No i to na pewno bardzo dobry wskaźnik. Tylko, że gdyby nie imigranci, ci głównie z Ukrainy, to już dawno leżałaby nasza branża hotelowa. No to dlatego biznes domaga się, żeby ograniczyć biurokrację przy zatrudnianiu. I oczywiście. I jeszcze bardziej, to potrzeby będą jeszcze większe. I trzeba się będzie pewnie otworzyć już nie tylko na Ukrainę, ale i na kraje no trochę bardziej na wschód. Nawet o Nepalu się mówi. O Indiach. To prawda. Bo stamtąd będzie pochodziła siła robocza, no co tu dużo mówić, tania. Bo takiej właśnie potrzebujemy. To powoli dociera do naszych władz. O tym już doskonale wiedzą pracodawcy, że to nie ma co mówić, że bo ten maniek to jest z sąsiedniej wsi, to u nas to on na roli pracować nie może, bo to jest myślenie feudalne. Tylko trzeba pomyśleć, pan Marian z sąsiedniej wsi u siebie no niespecjalnie może tam osiągnąć cokolwiek w swoim gospodarstwie ze swoim panem. Niech przyjdzie do nas, niech u nas pracuje i na naszą potęgę. Dobra informacja dla nas wszystkich. Koniec mandatów. Ale teraz... Nie wierzę. To właśnie, pójdę dalej. Myślałem, poselskich mandatów? Nie. Ja słyszałem tylko, że tam się pensje obniżą. Takie ekonomiczne zjawisko. Panie redaktorze. To za daleko pan poszedł. Magazyn ekonomiczny i przejdźmy do ekonomii. Chociaż, koniec mandatów za brak dokumentów. To chciałem powiedzieć. Jeśli nie będzie pan miał przy sobie prawa jazdy albo dowodu rejestracyjnego, zatrzyma pana patrol policji. to nie wlepi mandatu za brak dokumentów, tylko sprawdzi w systemie informatycznym, czy rzeczywiście wszystko jest okej. Jej budżet chyba na tym ucierpi, jak nie będzie wpływów z tych mandatów, no, jak pan sądzi. No to będą wpływy z czego innego. Ale to ja powiem teraz tak, to jest oznaka pewnej uczciwości jednak władz, bo dotychczas to było takie podejście rosyjskie, niet bumagi, niet człowieka. Znaczy się, nie ma papieru, no człowiek nie istnieje. No. To teraz jeszcze po angielsku. A to zacytuję fragment z filmu Miś, kiedy to Irena Ochucka przylatuje do Londynu i stwierdza, że... Nie ma takiego miasta Londyn. No wiem, no do tamtego, gdzie tam, ten Heathrow, takie lotnisko tam jest, nie? Przylatuje na lotnisko Heathrow i mówi, że no co to się w ogóle stało, że no nie ma wizy w każdym razie, bo mąż jej wyrwał z paszportu. A na to ten urzędnik imigracyjny mówi, że pani wiza, your visa is just a piece of paper. Jak tylko otrzymają potwierdzenie z odpowiedniego urzędu, no to mogą ją wpuścić. To tylko papier. I właśnie to, co tutaj obserwujemy, to jest chyba przejście od tego modelu rosyjskiego na system brytyjski. Ja przypominam, film Miś był z roku 80. Tak wcześniej już tam mieli takie podejście. Polacy się bogacą, ale pieniądze wolą dać na niski procent w banku, bo przypominamy, że mamy bardzo niskie stopy procentowe. Wolą niski procent w banku niż lokować na giełdzie. Statystyki pokazują, że z każdym rokiem ubywa inwestorów indywidualnych. Panie redaktorze, tu tak pamięta pan, że przed wejściem do studia jeszcze sobie dyskutowaliśmy właściwie, jaki jest ten trend, bo są wciąż Polacy, którzy inwestują w giełdę, oczywiście, zwłaszcza, że w ostatnich miesiącach, no tam nie ma powodów do narzekań, to jednak trochę ruszyło, choć rzeczywiście giełda mogła do siebie zrazić przez lata poprzednie, kiedy tam no była stagnacja, co tu dużo mówić. Oszczędzanie w banku, no nie jest to opłacalne przy obecnych stopach procentowych. Te pieniądze wręcz bywają zjadane przez różne opłaty bankowe i prowizje. No oczywiście, no jak ktoś chce nic nie robić i te pieniądze gdzieś tam trzymać, zawsze to lepsze niż gdzieś tam pod łóżkiem. No natomiast pewnie lepszym sposobem oszczędzania, no to tu są na przykład obligacje skarbowe, to prawda, choć wciąż nie jest to jakiś Eldorado. I też nieraz to, co tutaj wspominaliśmy, kto ma troszkę pieniędzy, inwestuje w lokale, na wynajem, tak, rynek, bo z tego stopa zwrotu jest już trochę większa. No oczywiście nie mówię już tu o wyrafinowanych inwestorach, którzy śledzą kursy giełdowe i inwestują w to, co akurat idzie do góry. No ale to wyższa szkoła jazdy. W dzieła sztuki można inwestować. W stare samochody. Zabytkowe samochody, właśnie. Nawet słyszałem, że można inwestować w długoletnią whisky. O proszę. Tak. I to... No, ale to trzeba dużo cierpliwości, a to nie każdy miłośnik alkoholi tyle ma. Na koniec ciekawostka. Nie wiem, czy pan się spotkał z taką informacją, ale ja tak. Podobno naukowcy badający klimat znaleźli na Giewoncie rosnący krzak pomidora. O, ach ci turyści, co oni tam nie przyniosą. No. Ale to teraz, bo to zdaje się, że ja rozumiem, że tu w Polsce centralnej to jest plus 25 chyba dzisiaj będzie, ale zdaje się, że na Giewoncie to jeszcze tak zimowo. Od kiedy oni to znaleźli, ten krzaczek? Chyba w zeszłym roku, no ale jednak mimo wszystko. No, to rzeczywiście świadczy o tym, że raz jest dużo turystów, a dwa chyba ten klimat się ociepla. Paweł Rochowicz. Arkadiusz Rzekiew, dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Autopromocja. Kochamy go w Trójce miłością bezwarunkową. Dlatego cieszymy się, że będzie muzycznym gościem honorowym naszych 56. urodzin. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Wyjątkowy koncert Jaromira Nochawicy. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia już dziś od 19. Piotr Metz. Poruba poranu je plna malých pioniru, poruba poranu je plna malých pioniru, poruba poranu je plna malých pioniru. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz roboty Bosch z serii MUM z rabatami nawet do 500 zł. Na przykład robot planetarny Bosch Optimum ze zintegrowaną wagą i przystawką do krojenia w kostkę już za 2998 zł, czyli taniej o 500 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy

starts with you and me. Memories of love above the city lights. Oh, I've tried so hard to take it, but alone my heart won't make it. I just wanna stop and tell you what I feel about you, babe. I just wanna stop. I never wanna live without you, babe. I just gotta stop. All around, 1978 rok, radio grało, a Tomek wracał ze szkoły, klasa druga i uczył się słuchać radia. Tak napisał pan Tomek. Trochę wody upłynęło, zgadza się, ale piosenki brzmią nadal dobrze. Nick Lowe, I Love the Sound of Breaking Glass, a wcześniej Gino Vanelli, I Just Wanna Stop. Za 10:10. Właśnie, nie bójmy się wiosny, Bemi Beck sprzed lat, ale proszę uważać na siebie, bo jeśli się chodzi bez szaliczka wieczorem, to można nabawić takiego głosu, jaki ma pan Marek, ale wychodzimy z tego, jest już coraz lepiej. 6 minut do godziny 10, polecam naszą stronę internetową, tam odnajdą państwo cały zestaw muzyki, jaka się pojawia. O, chyba jakaś pierwsza wiosenna burza wczoraj we Wrocławiu i okolicach podobno, tak. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Seal, a potem wracamy po wiadomościach. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had